starczy geneza, wyrobiona rapu teza. Obrać stały kierunek, wciąż wiedzieć dokąd zmierza. Nie walcząc o przymierza, niespecjalnie się zwierzać. Mówić to co czuję, pod beat rapem uderzać. Nowe kraje przemierzać, swoim stylem namieszać. Tych biedaków pocieszać, co na start nie mieli szansy. Tak samo jak ja, każdy z nich ma swój świat własny. Lecz zdołałem zebrać siły, by się przeciwstawić fatu. Przeznaczenia nie oszukam, się pokażę światu. Krzyczę się, nie chowam, jak susza w piasek głowa. Bo nie leży w mej naturze, bo wiem jak się zachować. Siebie szanować, to z całą resztą mi wyjdzie. Omijam tych, co zarobić chcą na ludzkiej krzywdzie. Gdy emocje opadają, bardziej racjonalnie myślę. Gdy ulegam pod naciskiem, z gniewem walczek nie zwycięża. Trzymać się ściśle, ostatniej deski ratunku. A tak najlepszą obroną, będę walczył do skutku. A tak najlepszą obroną, nadal spora dawka smutku. Chcesz zapytaj rycha, czy pożarła rycha pycha? Ta geneza to wstęp, nieśmiertelna klasyka. Chcesz zapytaj rycha, czy pożarła rycha pycha? Ta geneza to wstęp, nieśmiertelna klasyka. Kiedyś maluj problemów, mam to też nie wiedzieć czemu. Ma się tłumaczyć każdemu, że inaczej to wygląda. Że to nie tylko klipy, koncerty, hajs na kontach. Że robota cały rok bez jakiejkolwiek zaliczki. Ślęczenie nad kartkami, z treścią pozbawioną fikcji. Przy świetle zapalniczki, na prędkości nakreślone. Gdzieś na klatce schodowej, gdzie światło wyłączone. Było dzieło dokończone, sukcesem uwieńczone. Kocham to do tego stopnia, niczym tego nie zastąpię. Studio? Nigdy nudno, tętni życiem, bitnie pudło. Tylko prosto w dziesiątkę, trafia rychu z pracą żmudną. Związany z tym od rana, dla mnie ważne nagrania. W drodze do muzycznych świątyń wykazuję swe starania. Wszystko robić bym chciał naraz, na początek surowizna. Podkład pilot, łatwizna, plus liryczny terrorysta. Tak R.A.P. powstaje nowa blizna. Skaza na sumieniach bohaterów moich nagrań. Zawarte obserwacje rycha pain z mego świata. Czym chata bogata, chociaż nie zawsze tak było. To i tak się jakoś żyło, nawet nieraz lepiej było. Pieniądz czyni mnie próżny, jego brak do działań zmuszał. Do różnych puszek wrzucam, choć sumienie mnie nie rusza. W sercach płazy rozkruszam, a dzieciaków nie pouczam. Do niczego ich nie zmuszam, jeśli same nie chcą słuchać. Chcesz zapytaj rycha, czy pożarła rycha pycha? Ta geneza to wstęp, nieśmiertelna klasyka. Tracę kontakt z ulicą i to na własne życzenie. Bo ulica dziwnie patrzy, bo sukcesu noszę brzmienie. Zawistne spojrzenie tylko dlatego, że jestem. Chciałbyś mnie oceniać, choć nie znałeś mnie przedtem. Bo gdy hip-hop nie był modny, nikt nie miał szerokich spodni. To Peja z Icemanem byli tego rapu głodni. Dla otoczenia chłodni, zarażali swą pasją. Królik i Adamo się zetknęli z fascynacją. Plus ekipa z Westu, razem z nimi Ghetto Blaster. A Medito z Jersey był prawdziwym outlastem. Z rapem na miasto, we skulapie wtedy dicho. Wtrąb się syn z muzyczną kichą, wszyscy śmiali się z Polito. Panie patrząc cicho, niech Peja będzie przeklęty. Bo prawdziwy rap to był dla nich wtedy incydenti. Diamond z psycholami, Boss i Deeper, nic nie kumasz. Chociaż ten rap był grany nie za czasów old schoola. Nie czas się rozczulać, tylko poszydzić z tych wszystkich, dla których rap jest cool, chcą z rapu czerpać zyski. Ja lider starej szkoły, każę wam odrobić lekcje. Tu idzie o historię, klasykę, perfekcję. Weź wypierdalaj jak nie lubisz rapu. Pieprz się, tyle pan się tym zajmuje, nic nie wiedząc o tym więcej. Nie znasz tego rapu? Odpierdol się od rapu. Nie czujesz tych klimatów? Odpierdol się od rapu. Nie wczuwasz się za bardzo? To wczuj się w moje fatum. A prawdziwy rap zostaw dla dobrych wariatów. Nikt mnie nie lubi i jest okej.